فلنا مالك الملك. بقول قائلا مالك الملك. مالك حکومت ها تو هستی. مالک الملک. این کل حکومت ها بشه تو هستی. تو تنهار کمان تشاب میدید. باشه یا که را بخواهی. و تن زیار ملک میمان تشاب میدید. باشه یا ازت کسی که بخواهی. و تو رید من تشاب و تو زیر من تشاب. ازت میدید یه حق را بخواهی. و تو زیر من تشاب. خواهی میسازی از کسی که را بخواهی. بیادی کن خیلیت. و دستی تو همه نیپاس. نیگوارم همه نیپاسی تو. قلید لهم در اصلش یا الله بود حد دلالا و حد میکنم این را مشهدت میسازد و اما که رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای مسلمان ها گفت که با مسلمان ها خداوند مطلب برای شما قیادت فاصلون را میرهد الله برای شما حکومت مصر را میرهد خداوند مطلب برای شما حکومت حبشه را بزن میرهد این پیام نکیدیم یهود گفتن که عجیب است یه خودش در محاصره قرار دارد یه خودش در مشکلات قرار دارد این میره دهمت میبرید نستاتون میگیرید رومتون میگیرید باچهاتون میگیرید الله بیاید و ناظر در تیز نیست قل مبعی پیغمبر اللهم مالک المال و اله مالک حکومت ها تو هستی تختیم کن که من تشا میدید باچهای کسی برده بخواهی پاچه های ایران یک نفر به اینکه رو پنبر بود باید صحابه شرکت و ایران رو پنبر بود دیگر کچکر دارن حصول باید میدن صحب که شد دار بردن که برو پاچه های ظلم ها بود یا این که دیگر سر سر چی میگرد اما بود که دیگر رو سر سر باکن باز کشتا شده بود بنام این دین هست ماری کن ماری حکومت ها پیش بید کشی الله هست اون که پیغمبر را تحلیل کرد الله پاشه ای رد بشت که پیغمبر ما را تحلیل کرد اینجا باید پاشه ای رد بشت گرد تو خیلی اون را که من تشار میدید پاشه ای را کسی را که بخواهی و تنزی آقا را که من تشار میدید پاشه ای از کسی که بخواهی و در پاشه ای حساب نیست چی باز با پاشه ای هست که نفری نمیشانه فرارت فارمر نجیر ترکی افیزلای نعین کلش اجمه به نفری اجمه پاشا بودن و نقیم گفته برسن میشن چرا؟ پاشایی عزت نیست و تو عز دو منتشا و فرد اولو و بشت میره و تو زید دو منتشا کار میسازی کس را از کار کنی الله از درست که پاشایی را میره پاشایی را میگیره و تو عز دو منتشا و بعض مانتا را بیر پاشایی عزت میره پاشا نیست الله عزتش میره از حال برامبر پاشا نبودن نامش میگیم نگیم فلال حبش رضی الله عنه شما را با خدا قسم تو سیاپوس حبشی بود اینجا ما شما ششم اگر ما ملکه یادو بوده باشید که هر وزوش درار بکنید افتخار نمی کنید بلاش نمی کنید افتخار نمی کنید با وزی که بیزار بیزار با کجا بادن بود الله که عزت میده این که عزت میده و تو زن رو من تو شما الله با قسم اتون را زهیر می کنند و تو زهیر شما نمی همه چیز دارد و نمیم زندگی مدرش که تیر شد مردم رو گریه کنی پار بشه ایرازه ایرازه مبارک باشتن مطلی میشه نگرد این زدت هست این زدت هست بیا دیگر خیر بایستی دو از همه نگیه ها نگیه ها باش بایستی دو این نگه علا کل شکل قدیر بشه تو به هر همه چیز قوام هستی تو به هر چیز قادر هستی تو اونی تو بگرد این نها در میادی شب را در روز و طولی که نهار به لیل را خیلی ببینه روز را در شب یکان بار شب چی میشد؟ دراز میشه مثل گاری ما شما سه یکان بار با شب کدا میشد؟ اون را داشت که میتونه دارد داخل میکنی این در اختر ما شما هست؟ اقلام این کار بسیار سخت است نسبت به گرفتن بوجهی گرفتن بوجهی بسیار آسان است یه تو الله عظیمه طولی رو نگید این نهار و خیلی میتونی شب را در روز و طولی که نهار از لیل و خیلی میتونه روز را شد و تخرج الحی من المی بیرون میاری زنده را از مرده و تخرج المیت من الحی بیرون میاری مرده را از زنده این که عجیب است چی بسا از خاندان های هستن که گم میدر دو مرتن قرار رو هیچ کسی با سوالی ندارد الله شخصیت را از بینش بیرون میگشه که وسیله حیات کل خانوادش میشه چی بسا از شخصیت های بسیار خانواده های بزرگ بزرگ یک بار بیرین میشه سوال مولای خونوش نکنه این پدر سالم بود و پیر سر بود خودش کافر شد. این تو مدین یک باشه میگه گونده شریعت هم کنه مولا میگه این سرطان کسی دشی میگه تو مولایش میکنه در خانواده خود یک باید خاطر میشه در خانواده خواستی دو یک باید فرزن کافر میشه کافر میشه چی بسا تو یک فرزن حقی هم این هم بیه از یک کافر مسلمان رو پیدا میکنه این در بخص در و تو فرزن میگه این هم خیلی از یک از یک مسلمان کافر پیدا میکنند از کافر مسلمان الله پیدا میکنند زنده به معنی مؤمن توسر جلحی هم بیرون میکنند زنده را این مسلمان را میره میره از کافر و توسر جلحی را بیرون میکنند کافر را میره خیلی از مسلمان در مسلمان را در مسلمان زیاد بکنید در بینج کافر پیدا شد کمانس پیدا شد بیدین پیدا شد این فعلا پیدا میکنند این چیزی را به این فکر نکنید را بگیم الله این فکر میکنند و تز دو من رشاو به غیر حساب و رسی میره کسی را به بمت به حساب از آن روزی را شما یک یک رو بیدر من میشتن میشتن مفت رو فیضا میشتن و تز دو من رشاو من رشاو به غیر حساب روزی میره کسی را که یا از آن دو خورید بیدر حساب روی از که از هاست اما چیز در اختیار خدا هست وقتی که در اختیار خدا است که چی بکنی این پیام در نظر بعد از اینکه حاکمیت خود را برای ما شما در نظام و جهان هستی اعلان کرد و خودش را از آن خود دانست بنان شریعت خدا بر ما داده شد و ما مکلفیت به این پیدا کنیم که دین خدا در دنیا و در نظام تطبیق شود طوری که در نظام تکوین شود. آنچه که سبب انهای دین و سبب عدم تطبیق دین میگردد است که انسان با کفار دوستی بکند. دوستی با کفار نتیجهش همین میشود که او باید از ارزشهای دین عقل بگیرد. کافر با تو دوستی نمی کنم جد با خاطر از اینکه تو از دین عقل برو اینی گرمش هست بنام الله برای ما شما حکم می کنم لا یتخذ المؤمنون نباید بگیر المؤمنان الکافرین اولیاء کافران را دوست و سرپرست مسلمان کافر را دوست و سرپرست خود نباید بگیرن من دون المؤمنین در جز اهل ایمان الحمدلله یک میلیارد و 500 میلیون مسلمان در روی زمین است بنام با مسلمان ها دوستی بکنه روابط با مسلمان ها خواهیم بکنه با خواهیم و من یه فرداری کرد و کسی کند این کار دارد که دوستی با مسلمان ها را قطع بکنه دوستی با کفار را شروع بکنه فلیس من الله که شیعه بس نیست در چیزی از دین خدا در چیزی از دین خدا نیست یا برامدگی است مرتبه الا ان تتقوا منهم تقا مگر این که از آنها بپرهیزند و به خاطر اهداف مهمتر تقیه بکنند و یحذر کم الله نفسه و قرآن شما را از نافرمانی خود برحذر می کنند و ایلم ناهی مسیر و بزرگ خدا بازگشته است بنام حکم روشن است لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء مسلمان کافران را دوست و سرپرست خود نمی کنند من دون المؤمنین به جز مؤمنان ببینید یک معاملات یک دوستی ماست معامله رو با هر کسی ما کردن با کافر معامله رو میکنیم معامله تجارتی داریم رفتارمت داریم معاملات انترنت و تلفن و شبکه ها داریم این دوم بحث هست مسئله دوستی به یک من بکر از دردشهای تو پایین بگیر و پیام از این سر تو تأثیر گذار بیاره باشه و تو در خدمت از اون آمده باشه ببینیم دوستی است که ما با خاطر دوست خود چی میکنیم؟ از بسیار چیزا عقل میریم در خانه جای برش میریم نام برش میدیم احترام تواضع برش میکنیم اوامرش قبول میکنیم کل دوستی هست و به خاطر اوامرش قابل قبول برای ما خصوصا ارگاه کفر به حیث یک استیلای کفری تواضع بکنن این خصوصا یا به عباره دیگه قرآن میگه بر ما مسئله حاکمیت کفری را ما اعتبار میکنن نه اینکه روابط شخصی یک انسان با کفر این نیست با کافر من حیث یک سیستمی کفری معامله و دوستی نکنه و اون را قبول نکنه از این خاطر الله میگه که نگیرن نباید بگیرن مؤمنان کافران را اولیا دوست و سرپرست دوست و سرپرست نگیرن اهل علم دور میبینی جنینا را در جای قانون ساز میکنی. در سر محکمه امیر خوصیبای که دست میخوان میکنن در اونجا یک رسیل آمده بود برای امیر علما گفت میزن آبش میگه که حقوق بشر دست میدن میگه حقوق بشر در این هم از ظالمانه است و طرف بوزه باید میشود که دختر فاسن و یک مرد کهن سال آرزی رو برن باید میگه بگیم مثل محمد و عایشه این عایشه باید ایمان دارن گیره مثال دارن ببینیم که این تعرض در یک محضر دینی در بین علما این صورت میگیرد هیچ کس هم آواز خود را بیرون نمیکشد و اون لذیر انسان را اول همون مردمه که در مرده ششتن بسیار ضعیف و ایمان مردم بودن اصلا با خداست که اگر اینا خیرت به ایمان میداشتن جایی کجا همجا نفس شدش میکشد که برو دیگه تون رو سر از دیفشت یا که هرچی بکیم اونا ایمانشان ضعیف بود دوستی با خود اینجا ایمان هم ضعیف میکند اکثر همه در قبار دین ضعیف میکند او باز میگه مثلا عایشه و محمد ایره بازداشت میکن وقتی حال مبرد میگه خیر است نوز کنی یک کس دیگر نامتون آشد خیر است نمیگه اونا بد کرد از این وقت است که مسلمان کافر به دوستی نگیرد یکی از موضوع کافر سرپرست خود تایی نشتن کنن کلال خود دیگر قبول نکنن مشاورت سر بکنن من دون این مؤمنین و جد مؤمنان و من یک قلدار کسی که چونین کاری بکنن قلعی سر پس نیست من الله این شیعی در چی در از دین خدا فلیس من الله ای لیس من دین الله این از دین خدا دیگه برای دین خدا نیست یا اینکه در ثواب از دین خدا دیگه ای نیست ما در هر عمل خود از الله پاداش میگیریم آنانی که اعمال ناشایسته را در گرر کافران میکنن هیچ عملش مورد ثواب واقع نمیشود بناهن در اینجا محصول به مضاف و قائم مقام شده مضاف این به جای است فلیس دین الله من شهید در دین خدا را این دیگه باقی نماده بیرون برامرگی است ولی یک سوال واقع میشه که ما یکان بار مجبور میشیم چطور بکنیم؟ الا ان تتقوا منهم تقاة مگر این که از آنها بپردیسید و خطر اهداف مهمتر هم تقیه بکنه مسئله تقیه این به یه امکان نیست که اقیدار برداشتون میکنند که در هر چیز کوچک در هر جای بسیار بسیار کوچک کوچک تو نماز نمی کنی و لسه با مرا گیرون نکش هر بار چطور بکنه مولادن به سرفال است او برد میگه که استعزا و دینت میشهد تو باش بودی والا چطور بکنه او شریعت تو را غلط میدانه و تو باش بودی بارم خیر است بنان این موضوع اصلا تعلق به سرپرستی کفار در ادارات اسلام هر تا چنین اداره وجود داشته باشد باید این کافر بیرون برود دیگه در اونجا باقی مانده هرچه روابط این که ما در یک کشور اسلامی خوی حق نداره در افغانستان کسی حق ندارد که بر دین تعرض بکنند اگر در داخل افغانستان کسی بر دین تعرض میکنه و با دشمنان خدا باز هم دشمنی صورت نمیگیره این مردم از دین مبره ولی این گفت سرچپه هست یک مسلمان میره در اروپا زندگی میکنه در آمریکا زندگی میکنه اونجا مملکت کفری هست در اونجا تو کوشش نکنی جنجال برای خود بخری تو قیه در اونجا کرده میتونی در اونجا خود حفظ بکن ولی در کشور های اسلامی این دلیل شده نمیتونه در افغانستان به هیچ کس که باید دستاله شده نمیتونه که با کفار آزوزی بکنه این دستاله شده نمیتونه این دستاله برای کسی است که در ممالک کفری زندگی میکنه اونجا تسلط با اون خواست در اینجا ما تسلط اگر فرست میتیم جهال بر ما فرض میشود در هیچ کسی دیگه است دو حالت داریم بگو که آزاد هستید یا نیستید مثلا برای جمهور بگیم ما آزاد هستیم یا نیستیم اگر گفت که آزاد هستیم پس لایق تخیلی مؤمنی هم که اخوی نولی همین دوری مؤمنی که واضح هست اگر آزاد نیستیم میروانی که برما گفت که ما آزاد نیستیم جهار بگیم به نتیجه این شده نمیتونه که بطور بگیم و نصر مجبوریت هست مجبوریت نیست به مردم دروغ نکن و پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام میفرمایند که بدترین انسان پیش خدا پارچه‌ای است که مردمش دروغ میگوید و مردمش دروغ میگوید. مردمش اسیر است، مردمش نوکر و چاکر است. اسارت از پیش گرفته شده که بازم دیگر آزاد است. این آزاد چه آزاد است؟ یعنی دروغ اگه گفتی الله میگه بدترین انسان است. چرا مردم تو واقعیت نمیگی؟ چرا مردم نمیگی که من اسیر هستم، مرا گرفتم؟ این تو بگو، این را بگو. شاشجا خود بود یکم رفتی کارا را میکرد باری شاشجا های وقت ایست نمیگویم این شاشجا را بسار کن تکان یه اگر بار را میدن و من یه فرداری که فرست بین الله و هر کس بکنه چون این کاری را فرست بین الله این شیعه پس این در چیزی از دین خدا الا انتت تقو من منتحا مگر این که از آنها بپریزن و به خاطر اهداف مهمتر با آنها تقیام. اگر بخونی بحث رو جالب بگیرین و تفسیر روح معانی در تحت آیه مراجعه بکنین، امام قالوسی رحمت الله علیه این بحث رو بسیار جالب بحث کرده. احادیثی هم در این باب داریم. داستان عمار یاسر و خانواده بسیار مشهور است. و یحذرکم الله نفسه و خداوند شما را از نافرمانی خود برخبر می‌دارد. الله از نافرمانی خود شما را برحذر می‌دارد. نباید حکومت خدا را قبول کنید شما بدهید. یا اینکه الا ان تتقوا منهم تقا مگر آن که دفع شر آنها بکنید و نوعی از حذر کردن دفع شر از آنها بکنید. و یحذرکم الله و خداوند شما را از نافرمانی خود برحذر می‌دارد. و این الله مصیب و بسیر خداست بازگشت. الله بدل با آگاه است که توی سره که به قافل شور میدی، به خاطر چوکین شور میدی یا به خاطر اهداف بلند اسلامی شور میدی، این پیش الله معلوم است. پیش خدا رو واسه حشر میکنه که گم در کجا رو در کجا رو خود بگه ای پیغمبر این تو خوما بی تو دوری کن بگه اگر پنهان کنه آنچه در سینه های شماست او تو دور رو یا ای چی کنه؟ یا او را آشکار بکنه. میشه ها با معنی از شود خود این تو خوما بگه اگر پنهان بکن ما فی صدوری کن آنچه که در سینه های شماست از تو دو آنگاه که آشکارش میکنه. الله بعدی یعلم الله، الله میداند آن را و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و میداند آنچه که در آسمان ها و آنچه که در زمین است و الله على كل شيء قدیر. الله به هر چیز تواناست. معنی دیگر چیز که حرفا در آخری آیت ها شما ببینید که اسماء و صفات الله را ذکر میکنه بخاطر که ما شما را تقویت روحی ببخشد. معامله با دشمن نکن. اگر چونی که ناچار است و خدا قوی تر است و الله اتجا بکن و الله معامله در محکم بکن خدا مشکل تر حل میکنه. یوم تجد کل نفس اذکر یوم تجد کل نفس یاد بکن روزی که حاضر یابد هر نفس معاملت من خیر محضر هر چیزی که از خیر کرده حاضر پیشوری بود پیشوری خود کل کارهای خوبت ببینید و معاملت من سو و آنچه که از کارهای بد کرده کارهای خوب و کارهای بد پیشوری ببینید توضو دوست دارد لو ان بینها و بینه و امدا بعیدا ای کاش باشه در میان وی و آن بدی فاصله بسیار دور پیشوری خود باز بدی ها را میبینه یک یک برد آمده پیشوری چشته بگید و یحذرکم الله الله میترسان شما را از نافرمانی خود از شکستاندن حدودش و الله را روحون بلعباد الله بسیار مهربان است به بندگانش الله بندگانش مهربان است این که حکم بردار با مسلمان دوستی بکن الله در این هم بردو رحمه است مسلمان خود با عقیده دشمنی ندارد کافر هم به دلیل دشمنی داره هم به مال دشمنی داره هم به نامیز دشمنی داره هم به شخصیت دشمنی با خودش دشمنی داره از این خاطر با مسلمان دوستی و با کافر دوستی نکنه. عجیبی هسته که در بین مسلمان های مایی عجیب هست ببینید که این ذهنیت را اصلاح بکنه باید ما همیشه با مسلمان ها در درگیر هستیم با مسلمان ها در افغانستان به داخل شم شرق و غرب تقسیم کرده شمال و جنوب تقسیم کرده یک مشکل ماست. از افغانستان که بارن باز همسایه خود دشمن میزن از همسایه خود که بیرون بارن باز طول آقای کسان دشمن میزن هر چیزی از خود جور کرده این کار ناروا است و حرام است. با مسلمان دوستی بکن تو دوستی رو اعلان بکن تا تو مسلمان ها را به خاطر خدا ببخش، الله تو را ببخشد، الله تو را عزت نصیب کند. این رای حل است، این رای حل نیست با مسلمان ها بشتی دشمنی دشمن کرده باید. دیگران خود را جور میکنند، دیگران صفوف خود را منظم میکنند، فیسی خود یکی میکنند، سرحدات خود را از بین میبرند. ما که هستیم؟ کوچک شدن میریم، کوچک شدن میریم. بنان و یحذرکم الله نفسه، الله از مخالفت شما با قوانینش شما را برحذر میدارد. با قوانین الله مخالفت نکن، زیرا الله مهربان است و مهربان است. جمعی از نصارای نجران پیغمبر خدا علیه السلام آمدن گفتن که ما خو حضرت عیسی علیه السلام وقتی که میگن فرزند خدا هست، در حقیقت دوستی خود را با او اعلام میکنیم، دوستی ما با او است. بنان ما به خاطر دوستی این کندا میزنیم، محبتی که با خدا داریم اینو کار به خدا میبریم. الله یه آیت رو نازل میکنه، قل بگو ای پیغمبر ان کنتم تحبون الله، اگر شما الله را دوست دارید فاتبعونی، پس پیروی مرا بکنید. یحببکم الله، تا شما را الله دوست بدارد. و یغفر لکم ذنوبکم، و ببخشد برای شما گناهان شما را، و خداوند متعال بخشاینده مهربان است. محبت میل نفس است به شیء هر کو که او را درک بکنه. یک چیز را درک بکنی باز دوستی ازید باید پیدا که او را باید به دست بیاد. محبت میل و کشش نفس است به چیزی که او را مشناسد، به چیزی که او را مشناسد. بنابراین محبت بنده بر خدا بر پیغمبرش طاعت الله است و اتباع امرش است. محبت الله بر بندگانش انعام بر اینها است، احسان بر اینها است و اینکه اونها را از عذابش نجات بدهد. آن نکته در اینجاست که قل بگو ای پیغمبر ان کنتم تحبون الله، اگر الله را میخواهید، اگر الله را دوست میدارید. به دنیای خطاب است. ابن کثیر رحمت الله علیه میفهم دیگه این آیه حجت است به هر انسانی که دعوا میکنه که خدا را دوست دارم و پیروی پیغمبر را نمی کنم، پیروی پیغمبر را نمی کنم. بنان قل بگو ای پیغمبر، و این نکته را هم به حافظتان بسپاریم، هر بار از قرآن کریم کلمه قل آمد، در حقیقت بر ما شما در ذهن ما می که پشت سر کلمه بسیار مهم است، پیام بعدی بسیار مهم است، دو دقیق شوید. دیگه میگه قل بگو ای پیغمبر این کنتم تحبون الله، اگر خدا را دوست میدارید، پس راه تقرب با خود خدا به فکر خود جور نمیشود. تو بسیار کوشه کسی که راه خدا را بلد شوی. بسیار مردم راه خدا را میخواستن بلد شدن، بازدختن گو پرست شدن، آتش پرست شدن، ملائکه پرست شدن، ستاره پرست شدن، اونا کلش میخوان به خدا برسن. راه تقرب به سوی خداوند متعال عقل نیست. راه تقرب به سوی خداوند متعال کشتن به اصلاح نفس نیست که خدا بکشی نام داخلی و دعای در این مدت موجودیزم بازی بگید. این راه حل نیست. راه تقرب به سوی خداوند متعال وحی الهی است که توسط حضرت جبرئیل امین به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آمده. از این خاطر میگه فتبعونی، پس خاص خاص از من پیروی بکنید. فتبعونی نون و قید زمین متکلم مفعول به فتبعونی، خاص خاص از من پیروی بکن. دیگه معنا چی شد که از پیامی که برخلاف پیام من بود، عملی که برخلاف عمل من بود، عقیده که برخلاف عقیده من بود، شده ترک بود که به الله نمیرسید. فتبعونی بعد چی میشه؟ یحببکم الله، الله شما را به دوستی میگیرد. بعد از الله شما را به دوستی میگیرد، اینطور نمیشه که مفت دوستی خدا شدید. علمای دیگری عقل یکیش تزدیل از این نوشته میکنند، میگن آنانی که شما اگر بر هوا دیدش که بدون پر و پا در هوا میگردند، اعمالش با قرآن حدیث پیش کن، اگر مطابق به پیغمبر خدا علیه السلام زندگی داشت، بشمول که ولی خداست، ورنه دو مستخرج است، ورنه دشمن خدا است. معنی از اینه که هر کس کار خارق العاده بکنه باید ولی خدا شاید. اگر کسی تخت شد خدایی دلش شور میکنه. سه یک رفیق ما سرمانگاه ما داره بسیار آدم خوبی هست، کلی وجودش هر جایی که تو بود فهمونه برش کنه دیگه، برمو اکنه دیگه رسی به این دل شور آمه به این سر شور آمه نگاه میکنه. چی نفذاتم داری بیدیم بشت رو که دیگه کنم؟ در همه سال میگم هم خلاص که رب داره میده در این باری ما رسید باید تو نرسید یه وقت انداره داره اصلی با شیطان در باری خرار بگیر این دین خدا که هست این دین عزت هست خالی به عزت هست نمو که از دین بیدون نه داری خیلی بیره باری خدا علیه انسان از خود لام را ملاحات کن داری برده عزت هست داری برده عزت هست فتبعونی پس پیروی مرا بکنید پیروی مرا بکنید پیغمبر علیه السلام میفرمه که اگر جماعت از پیشتان تیر بشد شما چی میکنید؟ میدوید بسوش؟ نه و تمکین و درست به طرف مسجد داره چه ندارد و الان که نماز از پیش تیر بشد چرا؟ میگه تو بسیار با شخصیت هستی هر با بدیر ناغه انتقال مردم قرار میگه او فو عرصه کشت تو میدار و از دینه که بر ما قد بزرم مونگی در یک جای کنزر کلا در حوش و حو کرده و اینا میشن دین باشه میشن که دین بوده این دین نیست بنان یا خدا باید اصلاح بکنه فتبعونی پیروی مرا بکنه پیروی مرا بکنه اعمالتا نانتا صح اصلاح بکن نانتا خوراکتا ذکر الله را طریقی پیغمبر علیه الصلاه و السلام یحببکم الله الله شما را دوست دارد بدعت نکودتی دین بدعت نکودتی این به هیچ وجهش نه نه در عبادات نه در اخلاق نه در معاملات نه در اقتصاد از جان خود دین دیو نباشه و یا ذل و دون و کم با کم غلطی که پیش صورت میگیره الله میگه اون را رحم نمیبخشم و یا فضل کن دون و کم میبخشم گناهان شما اتباع سنت وسیله برای محو گناهان میشود و الله غفور الله بخشاینده است رحیم و مهربان است قل بو بعید لیرم اطیع الله و رسول بو به اطاعت خدا و پیغمبر را بکنه اطاعت خدا و پیغمبر را بکنه تو بگه که بگه اطیع الله و رسول اطاعت خدا در اطاعت پیغمبر است اگر میزه خدا را اطاعت بکنی از پیغمبر اطاعت بکن اتنه میشود که قرآن کریم را بدون سنت پیغمبر بکنی دین بدون سنت پیغمبر بکنی ای آیه رد میشه با چند مردمی که یک تعداد چه میگوید میگه قرآن بر ما کفایت میکنه به حدیث دولت نداره این برویزی هاست و فعلا هم بر افغانستان زیاد از این فعلا غیر مستقیم میارن اهل حدیدی ها هم از این مردم هستن اینا با سنت پیغمبر خدا علیه السلام همیشه میجنگن و دین بی سنت ممکن نیست که کسی دوره اقتصاد کنه بروی دومی هستن که اینا هم گمراه هستن و میگه که شریعت جداست طریقت جداست اینا هم گمراه هستن که شریعت رو از طریقت جدا می کنند این ایام دین رو نفهمیدند بنابراین طریقت هم تعلق به شریعت دارد هر کسی که طریقش برخلاف شریعت بوده باشد بود ذکر خدا نیست او خودش گمراه از خدا باشد بکنه امام شاطبی رحمت الله علیه در موافقات نوشته می کنند که هر الهامی که برای یک مسلمان ولی خدا میش تعلق با خودش داره او رو برای کس دیگری گفته نمی کنند الهامات تعلق با خود دارد و دیگرها تعلیمش داده نمیدونی بنابراین آنانی که میگه ما طریقت داریم طریقه خدا به طریقه پیغمبر پیشنهاد بکنم موافق بود بکنم موافق نبود ترکش بکنم ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه برای شما به طریقه پیغمبر سرمشق نیکوست اسوتون حسنه گم خلاش دیگر فا این تولو پس اگر رو گردانیدن به این کار و جهود فا این الله لا یحب الکافرین الله کافران را دوست ندارد بس دیگه از دین هم نباید سنت پیامبر خدا را در استخبار بکنه این الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران عدل العالمین الله جل جلاله برزو دیده جعل صفوت خلقه الله برگزین ترین مخلوق خود را بر ما شما چی میکنه معرفی میکنه ان الله اصطفى الله در مدید حضرت آدم را و نوح و حضرت نوح علیه السلام و آل ابراهیم و نواده ابراهیم را که حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم از اینها است و آل عمران و نواده حضرت عمران را عدد العالمین بر جوانیان سیدها اینا صفای خلق الله هستند بل گزیدگان خدا هستند بنام این مردم را ما شما چی بکنه احترام باید بگذاریم مردم توقیر باید بکنه احترام از اونها وجیبه موجود است اون حیث یک مسلمان برای اون سخت احترام بکنه که اهل بیت پیغمبر خدا باشن نه ای که بیدین شود بیشد و ما تأسف میکنیم آنانی که خدا به اهل بیت پیغمبر منصوب میکنن ولی متاسفانه که دین نمیفهمند. دین بود نمیفهمند. ذریتاً بعضها من بعد، در حالی که این جماعت نسلی بودن بعضی آن پیدا شده از بعد دیگرشان. نسلی بود که بعضشان پیدا شده از بعد دیگرشان. والله سمیع و علیم. الله نیک شنوا و داناست. الله نیک شنوا و داناست. ببینید صفه بنای خالص چیزی است. بنای انتخاب کردن همیت. الله انتخاب کرده حضرت آدم، حضرت نوح را، از نبیره ابراهیم و حضرت با نبیره آل عمران، از جا الله انتخاب کرده. حضرت عیسی را از نبیره آل عمران انتخاب میکنه. حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم از خانواده ابراهیم انتخاب میکنه. انتخاب هم از جانب خدا است. بعد از این باز خانواده عمران را برای ما شما چی میکنه؟ معرفی میکنه. در ابتدا این خود درسی بود برای نصرانای نجران. یا سوالا کردن، الله در خود انتخاب کی میکنه؟ الله میکنه. گزینش کی میکنه؟ الله میکنه. بدان حال داستان خانواده عیسی و حضرت مریم را از قرآن بشنوی که قرآن به این مردم به اینی دیدگاه میکنه. انقال امرأة عمران بیاد در انگار که گفت همسر عمران رب پروردگار من این ندار تو لک محتیبات دید. هر لما نظر کردمان چه لشکر من محررن آزاد برای خدمت خانه تو، محررن آزاد برای خدمت خانه تو، فتقبل منی پروردگار از من ایره قبول بکن. این نکه انت سمیع و العلیم میشن، تو از نیک شنوا و دانا، تو از نیک شنوا و دانا. حضرت مادر حضرت بیبی مریم این نظر کرد در حالی که شوهر شد فوت کرده بود، شوهر زنده نبود. این نظر کرد که شوهر من یک وقت سرپرست از این خانه خدا بود، یک وقت رهبر دینی من بود، پروردگار فرزند نصیب من بود که این رهبری رو به پیش بداره، این رهبری رو به پیش بداره. اینجا یک زن شجاعی بود، زن بسیار شجاع بود، میخواست که به اسلام و چوکی شوهرش را حفظ بکنه. از این خاطر خدای من همین فرزند خدا چی کردیم؟ برای خدمت دین تو ایرا وقف کرده. این معناست است. یک رقم وقفای جهلی است که در افغانستان ولی کم است و قبل بسیار زیاد بود. در نظر دختر خدا میورسه دیو از لنگر است و کلمان میدادش و تو را خدا هدایت بکنه که از این کار بیا کنه. به ایشون این کار دینی نبود. او طفل معصوم هم میداد خوادی به نام لنگر بود دیگه پیر سر نگاهش میکرد بازه دو برای کسی که دلش نیخواد بوره میداد. این تجاوز بر حقوق هست در حقوق یک مسلمان و این پدار میداری حقا ندارن و او هم در وقت است به ایوز که دیگه کلمه را اصلاح بکنن و برگوه که چون این کار نیست. طفل ضرورت به آغوش بر مهر مادر دارد، طفل ضرورت به آغوش بر مهر مادر دارد، پدر دارد. تو این را از خودش جدا میگیری برای نمیتی چرا؟ اینا واسه کلام میشه با این جوان دختر به یک بیستقی خودش با برخواد به مقام کرد. اینا با دینداری میگفتن این بدبختی از این ملت بود. بنام واسه قیاسم به این کلمه میکرد. قیاسم به چی میکرد؟ به این حضرت مریم خوی چی کرده بود؟ فرزند خدا وقف کرده بود. اینا به قیاس نکرد. او بسیار شجاعانه قیاس کرده بود که پروردگار فرزند نصیب رو بگردان که علامه دین تو بوده باشه. ای تو یک فرزند دارم میگه و تقدر مینی پروردگار ای از من بپذیر. این نکنده سمیر علیه میشه تو از این نیک شنوا و دانا.